diferite forme de inițiere spirituală. Am ales, pentru această scurtă expunere, doar câteva dintre cele mai cunoscute forme de inițiere spirituală, precum Reiki, Theta Healing, Tai Chi, Școala Kryon, etc. Evident că nu sunt unicele, căci se găsesc în număr mult mai mare. Vedem și simțim că s-a făcut o anumită evoluție atât din punct de vedere intelectual, cât și spiritual. Diferite medii au coroborat aceste simțiri care se referă la începutul unei noi ere. Despre această nouă eră ne-a vorbit și Iisus pe când propovăduia pe pământ, iar acele timpuri au sosit. Unii și-au inițiat drumul lor înspre acest nou val de chemare spirituală, care răspunde la evoluția dobândită de spirit în drumul său către perfecțiune. Evoluția spirituală se face progresiv, la fel ca absolută tot ce există în univers. Spiritele sunt create de Dumnezeu imperfecte cu obiectivul de a ajunge la perfecțiune prin intermediul reîncarnărilor, cu ajutorul divinității. Evoluția spirituală nu se poate concepe fără reîncarnare. Toate spiritele țin spre perfecțiune și Dumnezeu le oferă mijloacele necesare pentru a le obține prin probele vieții corporale. Doctrina reîncarnării, adică cea care constă în a admite că omul are mai multe existențe succesive, este singura care răspunde ideii că suntem formați din justiția lui Dumnezeu, Allan Kardec, Cartea Spiritelor. Chiar dacă, pentru majoritatea oamenilor de pe pământ, reîncarnarea încă este pusă sub semnul întrebării, ne-a ajutat prin experiențele trăite în viețile anterioare să ajungem la această evoluție, care ne proporționează un grad evolutiv lejer mai înalt și care ne determină să continuăm căutarea spre o mai mare ascensiune spirituală. Spun, lejer mai înalt, căci în comparație cu un spirit care a atins perfecțiunea, suntem abia în prima fază a scării evolutive din punct de vedere spiritual, mai bine spus, abia acum începem ascensiunea noastră spirituală. Ca spirit cunoaștem necesitatea noastră spirituală și atunci când ne îndreptăm către aceste cursuri de inițiere, este tocmai pentru a da curs chemării noastre interioare. Prin intermediul acestor practici începem o anumită evoluție spirituală, utilă pentru deschiderea percepțiilor spirituale la un alt nivel. Orice practică de inițiere are beneficiul său și alegerea pe care o vom face, în urma o practică sau alta depinde de noi, fiecare va conecta cu forma de inițiere cu care se identifică mai mult. Dacă se dorește o evoluție spirituală, se necesită motivație, voință, pe lângă faptul că a fi o dorință personală și conștientă va ajuta să continui drumul, căci învățăturile nu se termină la finalizarea cursului, ci abia acolo încep. Urmarea unui curs îți proporționează cunoștințele necesare pentru a te ajuta în drumul tău, dar nu te face cu mult mai spiritual. Pentru a avansa se necesită muncă, disciplină, studiu asidu și perseverență. Evident, omul este mai bine pregătit pentru activitatea materială decât pentru activitatea spirituală, deoarece instrumentele pe care le are, acționând asupra materiei, cele cinci simțuri, sunt mult mai dezvoltate decât instrumentele care îi permit accesul în lumea spirituală. De aceea, mulți dintre cei care se angajează pe calea spiritualității au impresia că nu ajung nicăieri și sfârșesc în descurajare. Câți nu își spun ce este această activitate, în care nu se văd niciodată realizările, cel puțin, când muncești în planul fizic obții rezultate, ceva se schimbă, se construiește ori se distruge. Chiar și o activitate intelectuală dă rezultate vizibile, ești mai instruit, capabil să judeci, să te pronunți asupra unui subiect sau al altuia. Ah da, toate aceste lucruri sunt adevărate. Vreți să construiți o casă? După câteva săptămâni construcția apare vizibilă și tangibilă, în timp ce, dacă doriți să creați în plan spiritual, nimeni nu va observa nimic, nici voi, nici cei din jurul vostru. Atunci, în fața unei asemenea incertitudini veți avea îndoieli ce pot merge până la dorința de a abandona totul, angajându-vă ca toată lumea într-o activitate în care este ușor să constați rezultatele. O puteți face, dar într-o bună zi, chiar în mijlocul celor mai mari succese veți simți că, în interior, vă va lipsi ceva. Este inevitabil, deoarece nu ați atins esențialul, nu ați plantat încă ceea ce trebuia în domeniul luminii, al iubirii, al puterii, al veșniciei. Ceea ce trebuie înțeles odată pentru totdeauna în privința activității spirituale este faptul că aceasta presupune o materie deosebită de subtilă, care scapă mijloacelor noastre obișnuite de investigație. Activitatea pe care este posibil să o îndeplinim în plan spiritual este la fel de reală ca cea pe care o desfășurăm în planul fizic. Așa cum în planul fizic este normal să tăiați lemne sau să pregătiți mâncarea, la fel în planul spiritual este de asemenea adevărat că puteți construi un edificiu, că puteți declanșa forțe, orientând curenți, luminând conștiințe. Dar, dacă aceste lucruri nu se văd, înseamnă că avem de-a face cu o materie diferită. De altfel, cel ce trăiește cu adevărat în lumea spirituală nu are nevoie ca aceste realități pe care le simte în jurul său să fie la fel de vizibile și tangibile ca cele din lumea fizică. Dar, cu timpul, acestea se pot concretiza în același fel, Ivan Hofombra Michael, puterile gândului. O evoluție spirituală nu poate fi concepută fără ajutorul lui Dumnezeu. Esența noastră spirituală ne leagă neîncetat de sursa divină, fie că suntem dispuși să o recunoaștem sau nu. Cea mai simplă formă de a face legătura cu sursa divină este rugăciunea. În această nouă eră lărgirea orizonturilor e necesar să intervină și să-și facă loc pe lângă acceptarea și respectarea celorlalte forme de credință care există pe pământ. Diferitele culte religioase care există în actualitate sunt produsul creației noastre și chiar dacă nu dețin adevărul absolut, fiecare au un dram de adevăr și o învățătură pentru noi de-a lungul timpului, multiplele interpretări care au dat au creat confuzii, însă nu a fost decât rodul eforturilor noastre în a căuta adevăratul lor sens, iar cum nu s-a găsit un punct comun pentru că fiecare a încercat să-și impună punctul de vedere sau în anumite ocazii propriile interese, au generat incertitudine. Etapele evoluției spirituale sunt următoarele: motivare personală, acceptare, autocunoaștere, echilibrare, eliberarea sentimentelor care împiedică evoluția morală, continuarea ascensiunii spirituale. Motivarea personală și acceptarea sunt o bază fundamentală pentru a începe ascensiunea. Simt obligația de a menționa un alt aspect, numai puțin important în ceea ce privește toate aceste inițieri, aspectul financiar. Pentru a putea subzista pe pământ, în momentul de față, nu se poate face fără contribuția financiară, însă, dat fiind faptul că e vorba de inițiere spirituală, suma pretinsă se recomandă să fie simbolică. Dăruindu-te activităților spirituale se necesită implicare sufletească, sinceritate și dezinteres. Aproape toate aceste tehnici fac referire la diferite energii de care nu dispunem, care și-au sursa în univers și care provin de la sursa divină, motiv pentru care menționăm că, în dar ați luat, în dar să dați. Evanghelia după Matei 10, 8. Diferitele metode de inițiere, evident că au fost pregătite și susținute de maestri spirituali, spirite superioare sau spirite luminate, pentru a ajuta diversitatea spiritelor încarnate. Pentru a atrage maestri spirituali se necesită devoțiune, un continuu efort pentru transformarea morală și a iubi aproapele ca pe tine însuți. Totuși, se cuvine să fie menționat că nu vorbesc de îngerii pozitori, pe care Dumnezeu îi desemnează pentru a ne susține în probele vieții de la naștere până la moarte, ci de spirite mult mai elevate. formele de inițiere sunt o oportunitate de a vă cunoaște capacitățile spirituale, iar fiecare curs deschide o poartă spre o nouă dimensiune a cunoașterii spirituale. O bună evoluție se face dacă îmbrățișezi schimbarea lăsând de deoparte teama de necunoscut. Dorința schimbării va fi una din principalele motivații pe drum, nu o temeți, ci priviți-o ca pe o nouă experiență. Nu există cursuri bune sau rele, toate oferă învățăminte, doar trebuie să acționăm cu seriozitate și interes, atât cu informațiile dobândite din cursurile de inițiere, cât și cu cele care vor urma pentru a continua ascensiunea spirituală. O altă oportunitate pentru a avansa în știința infinitului este codificarea spiritistă care se studiază în centrele spiritiste și care oferă noi revelații și cunoștințe despre lumea spirituală și terestră. Lumină și iubire.